Book 2 24 24 24 المواعيد Stämma träff Stämma träff هل قد فاتك الباص للتو الحافلة Har du missat bussen Har du missat bussen? لقد انتظرتك للتو نصف ساعة. Jag har väntat en halvtimme på dig. Jag har väntat en halvtimme på dig. ألا يوجد معك هاتف جوال؟ Har du ingen mobil med dig? Har du ingen mobil med dig? كن دقيقا في المرة القادمة. Var punktlig nästa gång. Var punktlig nästa gång. خذ سيارة أجرة في المرة القادمة. Ta en taxi nästa gång. Ta en taxi nästa gång. خذ معك مظلة مطر في المرة القادمة. Ta med dig ett paraply nästa gång. Ta med dig ett paraply nästa gång. Gadan, عندي عطلة. Imorgon är jag ledig. Imorgon är jag ledig. هل سنلتقي غدا؟ Ska vi träffas imorgon? Ska vi träffas imorgon? يؤسفني غدا لا يناسبني. Nej, tyvärr. Imorgon går det inte för min del. Nej, tyvärr. Imorgon går det inte för min del. هل قد خططت لشيء في عطلة نهاية هذا الأسبوع؟ Har du något för dig i slutet av veckan? Har du något för dig i slutet av veckan? أو قد صرت متواعدا؟ Eller har du redan stämt träff med någon? Eller har du redan stämt träff med någon? اقترح أن نلتقي في عطلة نهاية الأسبوع. Jag föreslår att vi ses i slutet av veckan. Jag föreslår att vi ses i slutet av veckan. هل نقوم بنزهة؟ Ska vi göra en picknick? Ska vi göra en picknick? هل نسافر إلى الشاطئ؟ Ska vi åka till stranden? Ska vi åka till stranden? هل نسافر إلى الجبال؟ Ska vi åka till bergen? Ska vi åka till bergen? سأخذك من المكتب. Jag hämtar dig från kontoret. Jag hämtar dig från kontoret. سأخذك من المنزل. Jag hämtar upp dig hemma. Jag hämtar upp dig hemma. سأخذك من محطة الباصات الحافلات. Jag hämtar dig vid busshållplatsen. Jag hämtar dig vid busshållplatsen.